वाक्य से करता भी है तो मनुष्य का धर्म होते हुए भी मनुष्य की प्रधानता होते हुए भी क्योंकि निमित्त है तो मनुष्य के, लेकिन वो मनुष्य भी फिर वहां पर कर्म के लिए क्रतु के लिए तो वो दशमोह मास के साथ में जुड़ जाएगा तो क्रतु धर्म भी फिर भी बन जाएगा। आप मनुष्य धर्म मानोगे तो भी परंपरा से क्रतु धर्म के लिए फिर भी बन जाएगा। अत्रैव एको न सप्तदिनमे तिष्ठे भाष्यस्य द्वितीयम् द्वितीयः अनुच्छेदः ननु मनुष्य प्रधानेन सह एकवाक्यतां प्राप्तः पुनः प्रत्यग्नाभ्यां दर्शपूर्णमनसाभ्यां एकवाक्यतां यास्ति केवलम् एतावदेव द्वितीयपूर्ववर्षिणः वाक्यमस्ति अथवा अग्रे न हि कोऽस्मोऽथो एकस्मिन् वाक्ये विधीयते खंडन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसमें जो दोनों से संबंध जोड़ दिया तो कह रहे हैं कि दो संबंध एक वाक्य से विदित नहीं हो सकते, ये पुरुष के से भी जुड़ जाएगा और पत्र से भी जुड़ जाएगा, इस वाक्य से ये दोनों बातें नहीं निकाल सकते, खंडन किया। प्रथम अनुच्छेद द्वितीय पंक्ति संबंध से एवं अवगम्य फलम से एवं फलम से न कल्पनीय अत्र यः सम्बन्धः वर्तते स मनुष्याणां निमित्तः निमित्तस्य मनुष्यस्य उभयोः सम्बन्धः उच्यते अथवा मनुष्यस्य च प्रधानस्य सम्बन्धः मनुष्य और प्रधान का संबंध नहीं कहा जा रहा है, पर निमित्त का मनुष्य के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है। ऐसा यहां जो है ना कि ये मनुष्य प्रधान ही पूर्ण मनुष्य प्रधान यानी मनुष्य प्रधान का मनुष्य प्रधान का मनुष्य का धर्म नहीं, मनुष्य प्रधान जिसमें ऐसे कर्म में यहां पर सृष्टि की इसका विधान माना जाएगा। ठीक है, तो संबंध से एवं अवकल्पिष्य संबंध भी जुड़ते जुड़ी गए हैं कर्म के साथ में। संबंध से एवं अवकल्पिष्य मतलब यहां पर मनुष्य के साथ में संबंध भी जुड़ जाएगा और फलम से एवं न कल्पनीय इसका इसका फल भी हमें कल्पित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब कर्म से जुड़ेगा तो जो कर्म का फल है वही इसका भी फल हो जाएगा, कर्म का फल ही निमित्त का भी फल हो जाएगा। कर्म के फल को पाने के लिए निमित्त को मानना होगा, इसलिए निमित्त का पृथक फल कथित करना नहीं पड़ेगा। तदुत्तम समय शुरुआत के लिए ऐसे आए इसका उत्तर तो कुछ खत्म दे रहा है मनुष्याणाम कल्प्यमान कर्म कल्पनीय अलग से पत्ते कल्पना करनी पड़ेगी। मनुष्याणां यदि धर्म अस्ति तर्हि तु पृथक् फलस्य कल्पना भवति, यदि च मनुष्य प्रधानस्य धर्म अस्ति तदा पृथक् फलस्य कल्पना न भवति। अनयोः कः इसमें इतना ही है कि जब ये माना कि निमित्त मनुष्य के लिए तो निमित्त मनुष्य के लिए क्यों है, क्या प्रयोजन है उसका, तो उसका भी ना कोई प्रयोजन का फलता बताना पड़ेगा, फल बताना पड़ेगा। यदि ये जो कि मनुष्य का धर्म नहीं मान रहा है उसको कर्म का धर्म नहीं मान रहा है, कर्म का धर्म मानते हुए परंपरा से जाएगा तो फिर तो चल जाएगा, ये तो मनुष्य का धर्म नहीं माना उसका कोई ना कोई प्रयोजन बनना है। यदि मनुष्य कर्म से जुड़ा हुआ है और निमित्त मनुष्य से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार निमित्त धारण किया हुआ मनुष्य उस कर्म से जुड़ा हुआ है तो आप फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। मनुष्य के पीछे कुछ भूमि है कि हर कर्म का फल उसका कुछ होना चाहिए, इस अधिष्ठापता हो नहीं तो अधिष्ठापता ये जो अधिष्ठापता है ये फल की कल्पना है अधिष्ठापता तो फल की कल्पना भी एक पल पहले से कहा गया है और फिर इसके लिए अलग से फल की कल्पना करनी पड़ेगी जिसको गौरव मानते हैं और अगर एक ही कर्म से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं और मुख्य कर्म का ही जो फल है उसी से बहुत सारी हो जाएगी तो फल की कल्पना का गौरव नहीं है ऐसा प्रश्न संख्या 65 द्वितीय अनुच्छेद प्रथमा पंक्ति अंततः वर्तते अभी गुणभूतेषु मनुष्येषु कारक संबंध से विवक्षितत्वात् तृतीय भवेत् चेत् तत्र उच्यते गुणभूतेषु मनुष्येषु कारक संबंध से विवक्षितत्वात् अर्थात यदा मनुष्याणां गुण अप्राधान्यं वर्तते तस्मिन् पक्षे कारक संबंध से विवक्षा भवति यदि प्रधान मनुष्य तारकसंबंध से विवक्षा न इसको सामान्यतः नहीं देखना है इनका प्रश्न यह है कि कहा कि गुणभूत अगर मनुष्य गुणभूत हो तो कारक की संबंध की विवक्षा यहाँ पर तृतीय प्राप्त होगी तो इसको अर्थापति से इनका कहना है यदि प्रधानभूत होगा तो कारक संबंध की विवक्षा न होने से कोई भी कारक विभक्ति नहीं हो ऐसा नहीं अभी उन्होंने तृतीय तृतीय इसलिए कि जब गुणभूत मानते गुण का मतलब है अप्रधान अप्रधान का मतलब है साधन साध्य नहीं होगा साधन होगा और जो साधन होता है साधन हो कन्या उसको उपकरण के रूप में साधन के रूप में देख रहे हैं तो फिर तृतीय प्राप्त इस दृष्टि से यहां पर करते हैं गुण होते ही शुभ शिशु कारक संबंध से विभक्षित तो ये मतलब नहीं है कि हर कारक संबंध में तृतीय ही होने चाहिए अन्य कारक होते लेकिन गुणभूत कारक जो होगा उस दृष्टि से यहां पर इसको साधन मानते हुए तृतीय विभक्ति की प्राप्ति है अभी तो कर्ता भी होता है कर्म भी होता है कर्म कारक भी होता है तो वहां प्रधान भी होता है कि ये जो है वो तृतीय विभक्ति बहुत प्रधान हो जाती है उसको लेकर के किया गया है तो गुणभूत में साधन के रूप में साधन के रूप में तृतीय विभक्ति की प्राप्ति होने लगी यहां पर तृतीय नहीं है जो नीचे इन्होंने दृष्टि ने लिखा था मनुष्य निवीतम कार्य माना कि ये इन्होंने कर्मवाच्य बना करके जो किया है तृतीय पर यहां ये इसको भी सीखा नहीं है मैंने विचार नहीं है लेकिन कर्ण के रूप में निर्भर वो मनुष्य कर्ण बने कर्ण बनेंगे वो कर्तव्य बने तुम्हें सहायक है इस दृष्टि से वो कर्म के रूप में समझे जाएंगे और निमित्त उनका एक धर्म मान्य चूंकि यहां पर निमित्त मनुष्य सीधे सीधे सृष्टि है तो ये कर्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाए या तो निमित्त मनुष्य कह दिया और कुछ भी नहीं कहा गया और इसको कर्ण के रूप में प्रकृति इसी को देखते हैं जहां बहुत मनुष्य हो वहीं पर ही विभक्ति की दृष्टि से, विभक्ति की दृष्टि से वो जो व्याकरण में देखते हैं कि विभक्ति यहां पर विवक्षित है या अविवक्षित है, विभक्ति दृष्टि से आप कहना चाहें कि सृष्टि विभक्ति यहां पर अविवक्षित है, प्रधान मानना मनुष्य है आपको, तो इसमें क्या अविवक्षित मान रहे हैं आपकी सृष्टि विभक्ति अविवक्षित है? सृष्टि विभक्ति अविवक्षित नास्ती, अपितु मनुष्याणाम अन्यत्र जीवितस्य यः संबंधः वर्तते कारणेन मनुष्ये इत्यार्थव्यम्। संबंध अविवक्षित होने से फिर कारक संबंध रहा ही नहीं, केवल सामान्य सृष्टि विभक्ति होगी, ऐसे कहना संबंध जो प्रथम पूर्व पक्षी है वो पर मनुष्य का मनुष्य को उद्देश्य करके जीवित का विधान किया गया है, और जिसको उद्देश्य करके किसी का विधान किया जाता है तो जो उद्देश्य होता है वो प्रधान होता है। तो कोई दूसरा पक्ष वाला ये कह सकता है कि नहीं, मनुष्य का विधान है और जीवित का जीवित उद्देश्य है, ऐसा भी कह सकता था। तो उसको हटाने के लिए उसने इसलिए कर दिया कि अगर यहाँ पर मनुष्य का विधान किया जाता तो मनुष्य जिसका विधान किया जाता है वो गौण होता है, और जो गौण होता है तो उसमें सब चीजें विवक्षित होती है, तो विवक्षित होने के कारण से तो इसलिए उसमें तृतीय विभक्ति आनी चाहिए, परंतु यहाँ तृतीय नहीं है, षष्ठी है, इसके कारण से पता लगता है कि ये अविवक्षित मतलब प्रधान है, और प्रधान में क्योंकि जो कारक संबंध है कारक संबंध विवक्षित नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पर सामान्य षष्ठी विभक्ति हुई है। मनुष्य के लिए है, मनुष्य निमित्त के लिए है, ये जो प्रधान अप्रधान है उसके उद्देश्य से ये ठीक है। अतः परम शब्द सूत्राणि भाष्यकारेण न लिखिता इससे आगे के 600 भाष्यकार ने नहीं लिखे। तो तत्र व्याख्याकारों को बदलते हैं, व्याख्याकार इस विषय में विभिन्न मत रखते हैं, उनमें इसकी बात है क्या है। तो केचित आदो विस्मृत आई, कोई कहते हैं कि भाष्यकार या निशर होने भूल गए, उनको भाष्य लिखना भूल गए, यानी वो सूत्र को मानते हैं, सूत्र को या नहीं चाहिए, एक भाष्यकार भूल गए किसी कारण से, एक मत। दूसरा लिखित हो ग्रंथ प्रणीना की क्रिया करें, कुछ कहते हैं कि भाष्यकार ने तो भाष्य किया को लुप्त हो गए, तो हम भूल गए इसमें भाष्यकार का दोष आता है। तो अपने भाष्यकार ने जब इतना सारा भाष्य लिखा, ऐसे कैसे भूल सकता है, तो छह सूत्रों को दूसरे तो लुप्त हो गए होंगे इस कारण। दूसरी बात फलपूर्वक उपेक्षित पानी की करनी है, इससे कहते हैं कि जैसे धोखा होता है शिल्प मनी बसना है, रस निकालने के बाद में जो बसना है उसको फलपूर्वक यानी विस्तार जो कहा है वो इसको विस्तार मानते हुए कि इसको विस्तार तक का नहीं है, इसलिए उन्होंने भाषा छोड़ सूत्र को थे प्रमाण से नहीं सुना है, विस्तार मानते हुए छोड़ अनाशय दूसरों को मानते हैं कि ये अनाज यहां जो वर्णन किया है सूत्रों में ये अनाज बातें इस तरीके की, इसलिए इन्होंने छोड़ आश अनाज की चिंता उन लोगों की मांग अनाज है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ये चार पांच तथा चार और दिव्य भागश्चर स्थिति निवीताधिकरणाधि देश तत्म परिहार को करते थे। ये जो उन्होंने लिखा दिव्य विभागश्चर तत्व, ये वहां पर पीछे दसवां सूत्र जो लिखा हुआ है अभी जो छपा हुआ है 873 पृष्ठ पर, उस सूत्र को संकेतित कर ये जो है निवृत्त अधिकरण के का अधिदेश उसके अनंतर ही उत्पन्न होता है। पीछे जो हमने पहला अधिकरण देखा उसके बाद में ये दिव्य विभागश्चर तत्व का जो विषय है ये तब संगत होता है जब बीच में 600 ना हो, नहीं तो बीच में दूसरा प्रकरण आ गया विभिन्न के बाद 600 कुछ और कहते रहे और फिर ये विषय आ गया। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि प्रकरणांतर की संगति नहीं हो रही थी इसलिए इसको हटाया। वृत्त्यंतर कार्य तो सर्वे व्याख्या का जो अन्य वृत्तिकार है उनके द्वारा तो सभी सूत्र व्याख्या है, सबने व्याख्या की सती चयने एवं प्रकारता अभी अनत्यंत सारभूता सूत्र। ये कुमारी कह रहे हैं कि जैमिनी के इस प्रकार के और भी सूत्र हैं, कैसे जो कि अनत्यंत सारभूत है जिसमें अधिक सार नहीं, अत्यंत सारभूत नहीं है अनत्यंत सारभूत है सामान्य अधिक सार नहीं सार रहे ऐसा नहीं कह रहे हैं, उनमें बहुत अधिक सार नहीं है थोड़ा सा आजकल की भाषा में जैसा बोलते हैं तात्पर्य आजकल अलग होता है, लेकिन इसको व्यर्थ नहीं कह रहे। ये जो पीछे तीसरा पक्ष रखा गया था फलपूर्वक उपेक्षित आने के लिए अन्य तो बच्चे को छिपने के समान है ऐसा निस्सार है ऐसा करके छोड़ दिया गया हो, उसके उत्तर में पंडित मुबारक कह रहे हैं जैमिनी के इस प्रकार के तो अनेक सूत्र हैं, उनको तो उनकी तो व्याख्या की है भाषिका में वो विद्यमान है जो कि अधिक सार्थक नहीं है कभी व्यवहित अतिदेशश्च पान व्यापच तत्व इत्यादिशु आश्रित। और जो पीछे चौथा वाला भाग चौथा प्रश्न रखा था आशनाश का तो नहीं उसके बाद में आशनाश के बाद तथा चक्र के जो लिखा है पांचवा तो पांचवे में इन्होंने कहा था कि दिव्य भाग या निवी का विषय ही आगे आ रहा है तो विक्रम बन रहा है उसकी दृष्टि से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी भाष्यकार करते हैं उसके लिए उदाहरण दिया व्यवहित का अधिदेश भी वो करते हैं पीछे जो इन्होंने पान व्यापक चतत्व इत्यादि में ऐसा ही मात्र किया है। ये क्या है कि चौथे पाद का तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 32वां सूत्र है पान व्यापक चतत्व ये 12वां अध्याय और इसका संबंध है इससे पीछे दसवें अधिकरण से। नीचे उन्होंने लिखा है दसवां अधिकरण है वैदिक आश्वक्ति ग्रहण है, इसमें इष्टि कर्तव्य का अधिकरण के विषय में अधिवेश किया। तो दसवां अधिकरण था और ये बारहवां अधिकरण उससे जुड़ा हुआ, बीच में ग्यारहवां अधिकरण अन्य विषय का आया था। तो उसमें ये पशु कुमार कह रहे हैं कि ऐसा तो करते हैं, ऐसा तो कर लेते हैं, दूसरे का बीच में विषय का ला करके भी कर देते हैं। तो दो बातों से उठा दिया, तो हम कुछ अधिक साल वाले नहीं ऐसे सूत्री सूत्रकार के द्वारा लिखे जाते हैं और बीच में अन्य अधिकरण आकर के भी उपकरण चला दिया जाता है। तो वो यहां पर भी माना जा सकता है, जैसा हर जगह अगर ऐसा करते हो तब तो हम उस आधार पर हम निर्णय करें, लेकिन उनकी शैली ऐसा करते थे, यहां भी ऐसा कर दिया गया होगा, इसलिए इन सूत्रों को स्वीकार कर रहे। तस्मात सूत्र मात्र व्याख्या, इसलिए प्रत्येक सूत्र की व्याख्या करनी चाहिए। तत्र कैश्चित त्रिणी अधिकरणानि कल्पितानि अप्रैश्चत्वारि, ये तो छह सूत्र है, इनकी व्याख्या में प्रतिपादन में पहले तो तीन अधिकरण बनाए हैं और कुछ ने चार अधिकरण बना करके चर्चा की। तो अब उसमें पहला अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए एक संख्या जैसे वहां पर देखेंगे तो ये दूसरा अधिकरण है। उपवीत से दक्षपूर्ण मासांतरा अधिकरण, उपवीत है इसकी दक्षपूर्ण मासांतरा का अधिकरण, दक्षपूर्ण मास का अंग। यद्यपि ये वाक्य वहां पर पीछे आया था क्योंकि प्रसंग निमित्त का था, और बीच में वहां पर उपवीत की भी तो बात इसका अर्थ उपवीत दे दिया होगा, पर इनका और का कहना है कि निमित्त की बात थी तो निमित्त ही आना चाहिए, बीच में उपवीत क्यों आना। उपवीत की दशपूर्ण आशा करना था अधिकरण चले, तो प्रथम था वह चिंतित यानी ये विचार करते हैं यदि गोपालीकरण दशपूर्ण आशा योग भी मानव उपवीत उदाहरण। ये जो पिछले अधिकरण है दशपूर्ण मास में विधियमान के रूप में उपवीत को उद्धृत किया है, क्योंकि अंत में जाकर के उन्होंने क्या निष्कर्ष किया था सिद्धांत ने, ये जो निवीत है इसकी विधि नहीं है, ये तो अर्थवाद है स्तुति मात्र, किसकी स्तुति की गई है उपवीत की स्तुति की गई है, देवताओं से संबंधित कर्म है उपवीत ही होगा, निवीत तो मनुष्यों के कर्म है। तो इस दृष्टि से वहां पर जो दशपूर्ण मास की विधान करते हुए उपवीत का उदाहरण दिया गया था तो तत्व सत्य है उस विषय में किम तत्पूर्ण मास योग एवं अवतिष्ठते सर्वकर्मार्थ। तो इतना तो ठीक है कि उपवीत देवताओं से संबंधित होगा, लेकिन देवताओं से संबंधित होता हुआ वो केवल दशपूर्ण मास नहीं रहेगा अथवा सब कर्मों में भी अन्य वे सब कर्म जिनमें देवता जब जब देवताओं से संबंधित कर्म किया जाएगा वहां सब जगह उपवीत होगा या केवल दशपूर्ण मास में होगा। दशपूर्ण मास में भी देवता है तो देवता को ध्यान में रख करके भी क्या केवल उपवीत दशपूर्ण मास में होगा, जहां जहां भी देवता के लिए कर्म होगा वहां वहां उपवीत होना होगा। तो हमें प्रथम दृष्टिया क्या प्रतीत हो गए जगह जहां जहां देवता है वहां वहां होना चाहिए, कैसे ही प्रतीत होगा। देखिए देखिए शीर्षक क्या है उपवीत से दशपूर्ण मास लगा देगा, ये केवल दशपूर्ण मास नहीं लगेगा अन्य जगह नहीं लगेगा ऐसा सिद्धांत है। अच्छा ये जो संदेह पैदा किया है ऊपर कि क्यों दशपूर्ण मास लेकर अधिष्ठते अथवा सर्वकर्मा करेंगे, ये जो पक्ष है ये चार अधिकरण मानते हैं उनका है, उनमें से ये एक अधिकरण है। वहां पर ये चौथा अधिकरण है, ये जो अधिकरण था समर्थ है तेषाम एवं संदेह, जो तीन अधिकरण मानते हैं उनका संदेह इस तरह का है। क्या है प्रश्न ऐसा है किम दशपूर्ण मास योग अवस्थान विदिश्य, दो को सामने हो गए हैं कि ये उपवीत दशपूर्ण मास में ही रहेगा और ये विधि है उसी दशपूर्ण मास में उपवीत की विधि है एक पक्ष, अतः सर्वकर्मार्थत्व अनुवाद और ये तो सबके लिए है और यहां पर अनुवाद किया जाएगा। तो जो चार मानते हैं वो विधि है या तीसरा अधिकरण को इस निश्चय के लिए लगाते हैं कि यहां विधि है या अनुमान है, और चौथा अधिकरण को लेते हैं ये दत्पूर्ण मास में रहेगा अथवा सप्ताह में रहेगा, ये चौथा लेगा। लेकिन जो तीन ही मान है वो क्या करते हैं, दत्पूर्ण मास में रहेगा और विधि दोनों के रहेगा और सपकर्मों में जाएगा और अनुमान, ऐसा करके वहां पर तीन ही अधिकरण स्वीकार किया जाएगा। किम प्राप्त क्या पहला सूत्र, पहला मतलब यहां की संख्या तो ढंग से देखेंगे तो सौ भी मान सकते हैं उस क्रम में, लेकिन यहां की स्थिति ने जिस संख्या को दिया उसका नाम है उत्कृष्ट संख्या 932। इसमें पूर्व पक्षी क्या है उसको भी इतना उल्लेख दर्शना सर्वधर्म है, क्योंकि तो सभी का धर्म होना चाहिए, क्योंकि इस विषय में भी प्राप्ति हो रही है, लक्षण भी धर्म प्राप्त होता है। कैसे सर्वधर्म से कर्मांतरे अनुभावस्य सिद्धपत यह अधिकते सो अन्यथा अनुपत्या एकां लिंगत्वा प्रक्रिया जयते। तो कर्मांतर में इसका अनुवाद जो सिद्धपत माना जाता है, अनुवाद का मतलब होगा कर्मांतर में भी प्राप्त होगा, यहां विधि की गई है और वहां प्राप्त होगा, तो ये अनुवाद कहना है या विधि अनुवाद कहना है। तो अर्थात कर्मांतर में जो इसका अनुवाद है, उपवीत का जो अनुवाद है वो सिद्धवत माना जाएगा, और यदि सो अन्यथा अनुपत्या अगर उसको अन्यथा भवन न होने से होंगे, अन्यथा का मतलब है यहां पर कर्मांतर में मानेंगे तो सर्वकर्म माना जाएगा, और अन्यथा को मानेंगे इसका मतलब है कि सबका धर्म न माना जाए, दूसरे शब्दों में कहें तो ये दसपूर्ण मानसांगता ही इसकी मानी जाए उस स्थिति में। तो उस स्थिति में तो ये उपपन्न नहीं हो पाएगा, तो उपपन्न नहीं हो पाएगा और यहां पर वाक्य की संगति नहीं कर पाएगी। आगे जो वाक्य कहेंगे यदि इसको केवल दसपूर्ण मास में मानेंगे तो इन वाक्यों की संगति नहीं लगेगी, जो आगे वाक्य आएंगे तो उन वाक्यों वो वाक्य चुकी हैं उससे लिंग पता रखना है, तो सो अन्यथा अनुपत्या एकां लिंगत्वात् प्रक्रियां जयते। इनके लिंग होने से इन वचनों के इस प्रक्रिया को यानी इस बात को इस निश्चय को जीत लेना, यानी इन लिंग के द्वारा यह सिद्ध हो जाएगा कि यह सब कर्मों का सबका धर्म है। ऐसे हुआ मृताग्नि होते ही पितृदेवेश प्राचीना विधि तो वे विद्योपीतिभ्यो तो वे थी। अब इसमें क्या विषय है कि पितृदेवत्य मुख्य संदर्भ है और पितृदेवत्य में मृताग्नि होते हैं, दो बातें एक ना दूसरी यहां पर सामान्य टाइम लगेगा मृताग्नि होते ही पितृदेवतेश यानी मृताग्नि हो तो भी बड़ा विषय है, पितृदेवत्य उसके अंतर्गत है और उसमें यह वाक्य कहा जाता है। इस वजह से समझना है कि पितृदेवत्य में पितर जिसमें देवता होते हैं पितृदेवता में मृत अग्निहोत्र वो ऐसे अंतर है, उस मृत अग्निहोत्र में यह वचन पढ़ा है कि प्राचीन अनुमित हो गए उस समय जो उसमें प्राचीन अभिहित होना चाहिए, यज्ञ को विधि के लिए विद्युत हो जाएगी, जो यज्ञ को विधि होता है वो तो देवताओं के लिए दोहन करता है, ये चूंकि पितृकरण है इसलिए प्राचीन अभिहित होना चाहिए। ये वचन कहते हैं तब यदि सर्वार्थम उपवीतम, अगर ये माना जाए कि उपवीत सबके लिए था, दो पक्ष हैं इसमें, ये अपने पक्ष को रखना है कि यदि सर्वार्थम उपवीतम जब सबके लिए होगा तो मान के ऐसा ही है उस पक्ष में, जब ये सबके लिए होगा तदो अयम पितृ अग्निहोत्र संबंधी विद्युवत यज्ञो पवीत अनुवाद यहाँ जो यहाँ पर यज्ञोपवीत का अपवाद कल्पित होता है, यज्ञोपवीत का अनुवाद कल्पित हुआ है, एक नित्य बदलते हमेशा सत्य के प्राप्त है, तो यहां पर भी प्राप्त हो रहा था। चूंकि यहां भी जो देवता है वहां तो भी जो भी प्राप्त हो रहा था उसमें भी यहां पर विशेष कथन किया है। यदि सर्वात्म कतो अयम अग्निहोत्र संबंधी पितृदेवता से संबंधित, ये जो पितृदेवते हैं इसमें इसके अग्निहोत्र के संबंध में देवत ये जो कोई अनुवाद हो जो कोई अनुवाद होते हो यहां पर प्राप्त हो रहा है। न चढ़ाया दसपूर्ण मास से अनुवाद दसपूर्ण मास में जो विधि है उसी का ये अनुवाद नहीं कह सकते, वहां से ही उठकर नहीं रहा है। क्यों? प्रतिष्ठा की बात वो वहां से प्राप्त हुई है। हेतुवत निगतार्थ वाद अनर्थ अनर्थ ये हेतुवत वहां से ही बहुत दूर है। ये हेतुवत निगत अगर जो हेतुवत निगत अधिकरण में रह गया था जो हेतु के समान प्रतीत होते पर उसको अर्थवाद के रूप में लिया गया, तो हेतुवत निगत अर्थवाद हेतुवत निगत माने उसको बस केवल हेतु हेतु कथन कर दिया गया है तो उस स्थिति में तो अर्थवाद मानना पड़ेगा और वो उसकी यहां पर अनर्थ करता है, यहां कोई साथ यदि ही तस्वीर एवं कर्मणि अवस्थाया धर्मो भवति तदश्चर्म अवस्था परिधि की विषय हेतु यदि उसी कर्म में उस अवस्था में ही ये धर्म माना जाए तो फिर उस अवस्था को हटाने के लिए हेतुवत निगत की कल्पना सार्थक की जा सकती है। हेतु के रूप में कथन किया गया न तो कर्तव्य का स्तंभ परिकर्तव्य जो दूसरे कर्तव्य में कहा गया है उसको यहां पर हटाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो दूसरे प्रकरण का मतलब है दसपूर्ण मास में जो कहा गया है उसको हटाने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। अत्यंत प्रकर्षी पर आवश्यकता पर वो बहुत दूर है इसलिए उसकी प्रसक्ति यहां पर थी ही नहीं, तो फिर उसके निषेध के लिए यहां पर कथा नहीं होगा। यानी कोई ये समझे कि जो वचन है ना वो प्राचीनावीतित हो गए, प्राचीनावीत होकर के दोहन करेंगे। क्यों? ये जो कभी दी देवी प्रभु इसको कहेंगे क्योंकि ये जो कभी को देवताओं में दोहन करेगा ये जो कथन किया गया तो यहां पर उसकी दसपूर्ण मास वाले की प्राप्ति ही नहीं है, तो यहां पर निषेध की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि बहुत दूर है। न चाह देवे की प्रवचन दसपूर्ण मास से होगा मतलब इन्होंने पीछे एक बात और कही थी कि ये तो दसपूर्ण मास की विधि का अनुवाद नहीं है। तीसरी पंक्ति में कहा था न चाहे दसपूर्ण मास का स्पष्ट होता है उसी में वहां जो विधि दे उसी का यहां पर अनुवाद नहीं है। उसमें एक अच्छे भी दे रहे हैं कि देवे पे तो यहां पर बहुवचन है जो कभी हो गए थे ये जो देवे पे है ये बहुवचन दसपूर्ण मास में तो घटता ही नहीं है क्योंकि दसपूर्ण मास में अनेक देवता नहीं होते दो ही देवता जिस भी पक्ष में रहते तो दो ही देवता होते तो बहुवचन तो वहां पर घटता ही नहीं है। तो ये मान करके कि वहां जो विधि थी वो ही यहां पर भी प्राप्त हो रही है ऐसा तो कह नहीं सकते। न चले होते हैं कि बहुवचन दसपूर्ण मास है और कल करे वैकल्पिक वैकल्पिक केंद्र में ही एक देवत्वा एक देवत्वा सामंजस्य क्योंकि वहां पर इंद्र और महेंद्र करके इंद्र के स्थान पर महेंद्र भी वहां पर दूसरा देवता दिया गया है। एक तो प्रजापति है और उसके साथ में इंद्र के अलावा महेंद्र देवता भी दिया गया है। नहीं प्रजापति है अग्नि देवता एक तो अग्नि देवता है ही और दूसरा देवता जो इंद्र है तो इंद्र के स्थान पर वहां पर महेंद्र भी पड़ा है तो कोई कह सकता है कि अग्नि तो देवता है ही और साथ में इंद्र भी हो गया और महेंद्र भी हो गया तो इंद्र और महेंद्र मिला करके तीन देवता हो गए तो बहुवचन वहां पर अनेक देवताओं का सिद्ध हो रहा है। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि वहां जो इंद्र और महेंद्र है ये तो वैकल्पिक है उसके अंदर इन्होंने कहा था कि ये तो सानाई गतिपय रूप सानाई का इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है जो सोमयाग होता है वो सामान्य का प्रयोग इंद्र के लिए करता है और जो असोमयागी होता है वो कोणास से करता है वो इंद्र का करता है इंद्र और आग्रह दो ये इसमें भेद है ये तो विकल्प है लेकिन जब जब भी किया भी सोचे तो वैकल्पिक इंद्र इंद्र महेंद्र एक देवत के पास ये जो साधना ये है वो तो किसी एक ही देवता के लिए बनेगा, इस पक्ष में तीन देवता नहीं बनेंगे। अग्निहोत्रे तो सायं प्रातः देवता रोचन उपन्नम हो, लेकिन अग्निहोत्र में तो जैसे कि यहाँ पर मृता अग्निहोत्र कहा गया है तो ये अग्निहोत्र से संबंधित है। तो अग्निहोत्र में तो कहते हैं कि प्रातःकाल और सायंकाल के देवताओं को देखने से बहुवचन सिद्ध हो ही जाता है। जो अग्निहोत्र है इसमें प्रातःकाल हम सूर्य को करते हैं, सायंकाल अग्नि को करते हैं और प्रजापति को हमने रहता है। तो चूंकि प्रातःकाल का और सायंकाल का यज्ञ दोनों मिलाकर के अग्निहोत्र मिलाकर के एक ही माना जाता है, इसलिए तो तीन देवता वहां पर फिर भी स्वीकार किए जा सकते, तीन देवताओं में प्रातःकाल का सायंकाल का मिलाकर के एक ही कर्म माना जाएगा। तो एक तो अग्नि देवता, एक सूर्य देवता और एक प्रजापति देवता, ऐसे करके बहुत हो सकता है। रेखा अग्निहोत्र को साय प्रातः देवता हो सके ना उपन्न हो, तस्मात अग्निहोत्रस्त उपीतानुवाद अन्य सत्य सर्वधर्मात्मा। तो इसलिए अग्निहोत्र में स्थित जो उपीत है उसके अनुवाद अन्यथा अन्य के द्वारा ही उपपत्ति होने से ये सब यहां पर सबका धर्म को जानना चाहिए। दशकुण मास में जो कहा गया है उसको यहां पर नहीं कह रहे हैं और उपीत को इस लिंग के आधार पर जो उपीति ही देवे विरोध हो गए थे इस कथन के अनुसार अन्य कर्मों को भी स्वीकार कर रहे हैं, यहां पर निषेध करने की जरूरत नहीं थी ऐसा कहते हैं। इसके ऊपर सिद्धांत कह रहा है नवा प्रकरण तस्य दर्शन, बोले नहीं प्रकरण से हम ऐसा नहीं कर सकते, प्रकरण के आधार पर ये सबका धर्म नहीं हो सकता। वहां पर तो कहा गया था उपीति की देवे विरुद्ध हो रही थी, दशकों माता तो उपीत में वहां के उपीति की देवे विरुद्ध हो रही थी वहां पर कहा गया। उसी को यहां पर कहा गया दशकों मास वाले को भी यहां पर जो उपीति की देवे विरुद्ध हो रही थी कह रही क्या पाश्चात्य नवा सर्वकर्म की सबका धर्म नहीं हो सकता। उतर क्यों तो प्रकरण दशकोण मासार्थ दशकोण मासार्थ तत्व प्रति देव, क्योंकि प्रकरण से हमें यह पता लगता है कि केवल दशकोण मास की देवी है। अथा यह उत्तम और जो आपने कहा कि लिंग दर्शन आने की, क्योंकि प्रकरण और लिंग में देखा जाए तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण लिंग के प्रभाव होने से पूर्व पक्षी का पक्ष प्रबल होने लगता है, ये सबके लिए होगा। सिद्धांत ये कह रहा है कि नहीं प्रकरण के आधार पर ही होगा और आपने जो लिंग कहा उसको खंडित कर रहे हैं लिंग दर्शनार्थी को परिवर्तन कर उसका प्रमुख समाधान कर दिया है। तस्वीर दर्शन उसी का यहां पर दर्शन है दशकोण मास दशकोण मास में जो कहा गया है उसी का ही यहां पर कथन किया है। जो कहा गया है जो प्रवृत्ति ही देवे यद्यपि अन्य जगह है इसको लिंग मान करके पूर्व पक्षी कह रहा है कि सबने प्राप्त है, सिद्धांत कह रहा है कि ये दशकोण मास का ही लिंग है कि सब सब कर्मों में प्राप्त है उसका ही लिंग नहीं बनेगा। उसके लिए बता रहा है संकृष्टानुवाद असंभवेच्छा प्रतिष्ठानुवाद को अपनी आशी पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि इतनी दूर कथन किया गया ये जो पितृदेवते ने किया गया में किया गया अग्निहोत्र में उसमें पूर्व पक्षी का ही कह रहा था कि तो बहुत दूर से आ रहा इसलिए ये दशकोण मास से आया हुआ यहां पर निधान नहीं मान सकते उसको वो यहां पर नहीं है, इसलिए ये लिंग से पता लगता है कि भी सब जगह प्राप्त है। तो इसके ऊपर उत्तर देता है कि सन्निकृष्ट के अनुवाद सन्निकृष्ट का अनुवाद संभावना होने पर पितृकृष्ट का भी अनुवाद निश्चित किया जाए दूर से भी दिया जाते हैं यथा प्राप्ति अपेक्षो ही सब होते, क्योंकि ये जो अनुवाद है कि जैसी प्राप्ति होती है उसकी अपेक्षा से प्राप्त हो रहा है तो वहां से चाहे कितनी भी दूर से हो आवश्यकता है वहां से आ गए बहुजन विवक्षितम। और ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो विधि देवेभ्यो हो रही थी, तो यहाँ जो है देवेभ्य ये बहुवचन वाला वहां का नहीं है, कष्ट उपासना नहीं, ऐसा जो कथन कर रहा था, बोले जो बहुवचन है वो यहाँ अविवक्षित है, क्योंकि किसकी विधि नहीं था। अथवा अच्छा दूसरे ढंग से समाधान कर रहा है, प्रकृति विकृति देवता लोचन है ना उपवत्स है, बहुवचन तो वहां पर भी कहा गया दशमोमास में जहां पर, तो कहा कि इसमें प्रकृति और विकृति जो देवता है उन दोनों को देखते हुए यहां पर बहुवचन सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति का मतलब है तो इंद्र देवता, और विकृति का मतलब है जिस जो सोमिया जी नहीं है और फिर भी कर रहा है तो महेंद्र देवता, ये विकृति विकृति मतलब अपवाद के रूप। तो प्रकृति और विकृति देवता को दोनों को अगर देखा जाए तो बहुवचन सिद्ध हो जाता है। तथा इस प्रकार यह बनता है कि यस्मात् देवयुक्त कर्मांतर धर्मोऽयम्, क्योंकि ये देवता से युक्त जो कर्म है उससे भिन्न धर्म, उसके भिन्न का धर्म है, अतः पितृ अग्निहोत्र कर्तव्य होगी। इसलिए क्योंकि ये देवता युक्त कर्मांतर, ये जो देवता युक्त है वो उसे ही कर्मांतर कहते हैं, किसकी अपेक्षा कर्मांतर है अग्निहोत्र की अपेक्षा करना, तो जो देवता युक्त कर्मांतर है उसका ये धर्म है, इसलिए पितृ अग्निहोत्र में उपयुक्त नहीं करना चाहिए, उपयुक्त नहीं करना चाहिए, ये यहां पर कहा गया। प्राचीनावीति बहुत प्राचीनावीत होकर के दोहन करें, क्योंकि यज्ञोपवीत तो है वो तो देवों के अंदर देवताओं के लिए जब किया जाता है तब उस तरह से दोहन किया जाता है, इसलिए ये यहां पर कहा जाए ये कथन किया गया। पितृ अग्निहोत्र में इसको नहीं करना चाहिए, उपवीत से दशपूर्ण यहां पर प्राप्ति नहीं है, क्यों करना है उसके लिए यहां पर साधन कथन कर दिया गया, ये लिंग नहीं है कि यहां पर यज्ञोपवीत की भी प्राप्ति हो रही है, लिंग नहीं है तो प्रकरण के आधार पर या लिंग सिद्धि नहीं हो रहा है इसलिए वहां प्रकरण के आधार पर दशपूर्ण मास नहीं करना चाहिए। और फिर प्रकृति और विकृति कर्तव्य हो तो कहना ही रहता है उपवीत से विधि उपाधि का, ये जो उपवीत की बात की गई थी वो विधि है या अनुपात है इसको लेकर के चर्चा की जाए। तो तदेव धारण उपव्य है देव लक्ष्मण केव तत्व होते ये उपव्य है वचन बोले देवता को इससे उपलक्षित करता है, ये देवता को किया जा रहा है, तथा विधि अनुवाद है कि संदेहा ये विधि है या अनुवाद है इसमें संदेह हो। इसके ऊपर सिद्धांत एक पूछता है कि कथम पुनः अनवधारी के विधि में सर्वार्थ तत्व दर्शपूर्ण मासार्थ तत्व विचारों में उत्तर, वो कह रहे हैं कि अच्छा अभी तक आपने यही निर्धारित किया कि यह विधि है या अनुवाद है, यदि आपने इसको ये विधि है ये विषय ही नहीं किया तो आपने जब विधि निर्धारित भी नहीं किया तो ये कैसे आपने चर्चा कर ली कि सर्वार्थ है या दर्शपूर्ण मास के लिए, ये विचार आपने कर कैसे किया, क्योंकि पहले यह तय होगा कि विधि है या अनुवाद है, उसके बाद में यह तय होगा कि यह दशपूर्ण मास के लिए है या सब कर्मों के लिए, तो आपको चर्चा करके भी आपने बिना इसको निर्धारित किया, तो कदम पुनः अनावधारित विधि पे सर्वार्थ तत्व दर्शपूर्ण मासार्थ तत्व विचार होता है सिद्धे न व्यवहार तो सिद्ध होने पर ही व्यवहार के देखे जाने से, यानी विधि के सिद्ध होने पर ही इस व्यवहार के यानी जो चर्चा है सर्वार्थ है या दशपूर्ण मासार्थ है इस चर्चा के देखे जाने से व्यवहार के देखे जाने से ये जो अधिकरण है अर्थ का अर्थ के कारण से पूर्व कष्ट पिछले अधिकरण से उससे पहले देखा जाना चाहिए, यानी इसको पहले करना चाहिए। अब इसमें इनका तात्पर्य यह है पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान है, इन्होंने इसको मान लेना चाहिए। अब लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरी चर्चा कर लेते हैं और उसके आधारभूत जो चर्चा होती है उसको बात कर लेते हैं, मतलब पहले ये चर्चा कर लें कि ईश्वर साकार है या निराकार है, उसके बाद में चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर पहले गर्भ ईश्वर है या नहीं, तो अगर कोई आपने ये चर्चा कर ली ईश्वर साकार है या निराकार है वो कैसे कर लेते, पहले ये तो कर लेते ईश्वर है या नहीं, बातें करते हैं कि ईश्वर है और साकार निराकार की चर्चा हुई और अब ये देख रहे हैं कि ईश्वर है बोले तो इनको क्यों कहते हैं क्यों प्राप्त तो कुलपति कह रहे हैं अनुवाद है कि बोलिए तो अनुवाद है कुटा तो क्यों अनुवाद है इसकी पुष्टि में कुलपति एक श्लोक को रखा है स्मृति भी पुरुषों तो यज्ञो प्रतिवान वर्तमान देश न स्मृतियों के द्वारा पुरुष को नित्य ही यज्ञों को विद्वान किया गया है स्मृतियों में नित्य ही यानी हर समय उनको यज्ञों को भी धारण करने का विधान किया है वो तो कुछ पूछ ही रहा है और इसलिए वर्तमान देश वर्तमान का कारण वर्तमान का मतलब ये हमारा विषय वाक्य नहीं है तो ये जो विधि ये जो इसमें है वर्तमान उद्देश्य ये जो वर्तमान का उद्देश्य था ये जो है तत्पुरते उपव्यते तत्पुरते ही पुरते में वर्तमान यानी तो लटकाकार वर्तमान का मतलब लटकाकार ये जो वर्तमान का आदेश है ब्रट प्रकार का ये ना विधो उपपत्ति विधि में तो ये चलता नहीं इससे विधि तो होती नहीं है इसलिए यहां पर विधि नहीं होना चाहिए उदाहरण देने जा रहे अब इसमें देखिए वो युधिष्ठिर वाली जो बात थी कि जो कोई हर समय धारण करना चाहिए या नहीं या तो केवल देवता करते समय बाकी समय नहीं करना चाहिए का जो कथन है कि स्मृतियों के अनुसार पुरुष को नित्य ही जो भी धारण करना चाहिए नहीं कर सकता वो केवल देवकर्म में ही नहीं करना जैसे हम नहीं कर सकते अच्छा देखिए नित्योदी नित्य जो कवि ही सर्वदा ये जो कवि तम प्राप्त कथम कवि अस्थि तो ये जो वचन है नित्योदी नित्य जो कवि नित्य ही ये जो कोई नित्य का मतलब है हर समय अच्छा ये जो कोई होना चाहिए इससे सर्वदा ये जो कोई प्राप्त था सर्वदा ये जो कोई तम प्राप्त अल्पविधा कृतम अपनी अस्थि जब सब जगह प्राप्त था तो कृतु में भी प्राप्त हो गया था उसके लिए अलग चेतने की जरूरत ही नहीं न चाहे शब्द से उपाय शब्द और ये जो कुरुते हैं ये विधि स्वरूप की शक्ति नहीं है अस्पात अनुमान है इसलिए इसको अनुमान और इसको जब अनुवाद मानेंगे तो एक फायदा और होगा कि एवं च निवीत प्राचीनावीताभ्याम अवैलक्षण्यम भविष्य एवं प्राप्त होगा इस प्रकार निवीत और प्राचीनावीत के साथ इसकी अविलक्षणता हो जाएगी यानी समानता हो जाएगी क्या होगी कि निवीत और प्राचीनावीत जैसे अनुवाद हो ऐसे ये भी अनुवाद हो जाएगा तो पूरे प्रकरण में तीनों चीजें अनुवाद होगी नहीं तो वो ये दोष देख रहा है कि दो अनुवाद हो गए और एक विधि की जा रही है एक तरह की तो सदन की विधि दिखा है एवं प्राप्त हुआ इस पर सिद्धांत कह रहे विधि वास्तव विधि ही माननी चाहिए क्योंकि ये अपूर्वता है श्रोतिया विधि भवे देव अपूर्वो तो विधास्य दे सर्वानुवादों में तो ही स्तुतेश बोले ये विधि ही होनी चाहिए क्योंकि यहां अपूर्व अर्थ का विधान किया गया नई बात नहीं है और यदि हम इनको सबको अनुवाद मानेंगे तो ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगे तीनों का अनुवाद यदि मान लिया तो बोले तीनों का अनुवाद किस लिए किया जाए अनुवाद ही व्यर्थ हो जाएगा तो देश विधि का अगर इसमें एक को विधि माने और दो को अनुवाद माने तब तो कह सकते हैं कि एक को अनुवाद इसलिए क्योंकि ये विधि की जाएगी लेकिन तीनों को ही अनुवाद मान लेंगे तो भी अनुवाद किया इसलिए होनी चाहिए अनुवाद के साथ एक तो ये बात दूसरा कहा स्तुत विधि कल्पना क्योंकि यहां पर स्तुति दी गई देव लक्ष्मण देव तत्व ये स्तुति वाक्य पीछे चर्चा की तो स्तुति से यहां पर विधि की कल्पना हम कर लेंगे स्तुति है और वहां पर विधि की जाए आगे भाषा नहीं समझता अनुवाद वाक्य से किंचित परामर्शी यदि पूरा वाक्य तीनों वीत प्राचीन वीत और उपवीत ये सब अनुवाद न किया जाए इसका कोई फल नहीं है कोई उद्देश्य कोई यह दिखाई नहीं देता विविध प्राचीन संकीर्तनम अभी विधीयमान उपवीत स्तुत्यर्थ स्तुत्यर्थत्व अथवा बोले विविध और प्राचीनावीत का संकीर्तन ये जो है ये भी तभी सार्थक होगा जब ये विधियमान उपवीत की स्तुति के लिए होगा, क्योंकि अनुवाद भी किया गया है विविध और प्राचीनावीत का, तो उसका भी तो कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। इन दोनों का प्रयोजन उपवीत की स्तुति के लिए जब होगा तभी यह सार्थक होगा, यानी उपवीत को विधि माननी पड़ेगी। वर्तमान उपदेशानाम प्रयोग वचन अर्थवाद पंचम प्रकारेभ्यो विधि शक्ति व्याख्या। बोले जो वर्तमान का आदेश है, ये भी वर्तमान के आदेश होगा, वर्तमान आदेश मतलब लटकता पूर्व ये शब्द, ये भी तथा तद आभासत्वाद उसका आभास होने से, इसका मतलब इसमें भी विधि का आभास होगा, इन शब्दों में भी ऐसा वैसे का मतलब है। नीचे इन्होंने वर्तमान निर्धारित करने को रखा है विधि का आभास होने से, तद आभासत्वाद यानी विधि का आभास होने से, प्रयोग वचन अर्थवाद प्रयोग एक वचन का यहां पर अर्थवाद के आधार पर कह सकते हैं। पंचम लगा दे जो विधि शक्ति व्याख्या, पंचम प्रकार से यहां पर विधि शक्ति व्याख्या समझ में नहीं चाहिए। तद आवासत्वाद में वर्तमान का आभास करके ये कहना चाहते हैं कि गुरुदेव में हमें वर्तमान का आभास हो रहा है, वास्तव में ये वर्तमान का नहीं लट लगा लट का आभास है, क्योंकि वास्तव में क्या है पंचम लगा है लेट लगा है, तो हमने जब देखते हैं लट लगा लट लगा लुट लगा लुट लट लगा लोटे देगा देव कई उस क्रम से ठीक तो चला ही जाए रेकार को देखे, तो जो पंचम लगा लेट लगा है उसमें भी ये गुण है, तो वह लेट लगा पर लेट लगा हो गया तो जाएगी और दिखने में यह लड़ रहा जैसा तो वर्तमान जैसा लग रहा है। तद आभासत्वाद प्रयोग वचन अर्थवाद पंचम प्रकार तस्वाद विशेष को नहीं माना। आगे कहा जिनको स्मृति है वह प्राप्त नहीं, तो अपने कहा था कि स्मृति से ही सब में सब स्थानों में उपवीत की प्राप्ति है, तो इसमें भी हो जाएगी कल में भी हो जाएगी। तो कहा तत्रापि अपूर्वत्वात् इदम् निर्वर्तकम्, अपूर्व होने से वहां पर भी यही होता है, यहां पर अपूर्व विधि की जा रही है इसलिए वो यहां प्राप्त नहीं था। अन्य एवं असौ दोष धर्म प्राप्त अन्यश्चाय अपूर्व क्रतु धर्म विधि है, यह अपूर्व विधि क्यों है उसमें ये तो बताया, क्योंकि पूर्व पक्ष ने तो ये कहा था कि नित्य यज्ञों का विधि हमेशा यज्ञों का विधि होना चाहिए, तो ये जो वचन है नित्य यज्ञों का विधि ये पुरुष का धर्म कहा है, प्रभु का धर्म नहीं कहा है पुरुष का धर्म कहा है, इसलिए इन्होंने कहा सर अन्य जो पुरुष धर्म प्राप्त स्मृति से जो प्राप्त था वो पुरुष धर्म प्राप्त हुआ था, अन्य पूर्वों प्रति धर्म हो गई है, यहां जो भी विधान किया गया है ये तो प्रभु का विधान किया गया, उनमें उपवीत का विधान किया गया तो देवय दुष्मा देवलक्ष्मण अस्मात्मान वाला इसलिए अनुवाद नहीं अस्य च प्रयोजन कर्तव्यकरण पक्ष, और इसका जो प्रयोजन है वो हम कर्तव्यकरण आगे आएगा उसका अनुवाद करेंगे उसमें। अभी जो कर्तव्यकरण है तो ये तब संभव होगा जब ये जो छह सूत्र है इसके बाद में आगे के सूत्र है, क्योंकि वार्तिक कारण है तो वार्तिक कारण है उसी क्रम से भविष्य का देखा। अब हम जिस तरह से पढ़ा हुआ देख रहे हैं कि कर्तव्य अधिकरण तो पीछे जा चुका है, पीछे जा चुका है यहाँ पर उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कृष्णों की दृष्टि से वो कहते जा सकते हैं कि तब सकता है। अभी देखिए दृष्टि 636 पर एवं बात इस प्रकार की जब दुर्घटना की होती हुई तो दुर्घटना की होती है जो प्राचीन विधि तो है जो कभी ही देवे तो है ये वचन तत्व को विचार करते हैं, उसमें ये विचार कर रहे हैं कि इदम अजीन स्थितम इव आवश्यकम दर्शपूर्ण मास कथम केवल प्रत्यर्थम सूक्तम जीवत अग्निपुत्रे किसानार्थम तो पीछे एक बात आएगी कि द्वादश को भावो अहीन स्थितम इव द्वादश अहीन स्थितम इव द्वादश को अहीन में माना यानी वहां जो 12 संख्या होते हैं तो 12 संख्या अनुसार उसको अहीन भी मान सकते हैं और भी मान सकते हैं तो जैसे वहां पर द्वादश को होते हुए भी अहीन में माना था ऐसे ही दशपूर्ण मास लगाने वा जो दशपूर्ण मास में है क्योंकि यहां पर विधि हो गई और वो स्तुत्यर्थम उसको यहां पर स्तुति के लिए प्रयुक्त किया है स्तुति है यहां पर दशपूर्ण मास में है विधि जैसे हिंद के संदर्भ में कहा गया था बाल शब्द को उसी तरह से यहां पर भी माने होता क्या जीवत अग्निहोत्रे भी कहा रहा था कि जो जीवत अग्निहोत्र है उसमें विधान के लिए इसका तुम खाता इसमें तीसरा सूत्र विधि यहां पर विधि होवे अपूर्व होने के कारण से और इसमें वैसे तो यहां पर सिद्धांत का लगता है उत्तर पक्षी मेरे को लगता है कि इसको पूर्व पक्षी का समझना चाहिए देखिए भाष्य तथा पूर्व देव सूत्रों व्याख्याता हूं व्याख्या करते हो पहले के समान समझना चाहिए एवं शब्द ये जो सूत्र है कि दूसरे ग्रंथ जिसको देखा था विधिर्वा से अपूर्वत्वा विधिर्वा से अपूर्वत्वा तो वही सूत्र है लेकिन इसकी अलग ढंग से व्याख्या की गई जिसको पूर्व पक्ष के रूप में इसके नीचे देखिए इन्होंने टिप्पणी लिखी है दूसरी वस्तुतः छह सूत्रों की चार अधिग्रहण के रूप में व्याख्या करने वाले वृत्तिकारों के मतानुसार विधिर्वा से अपूर्वत्वा सूत्र की सिद्धांत पर व्याख्या करके तीन अधिकरण वाली व्याख्याताओं के मत में किसी सूत्र को उदाहरण करने पूर्व पक्ष से व्याख्यान करते तो इसको दृष्टि से पूर्व पक्ष तो एवं से सभी प्रकरण बहुवचन और अनुक्रम भविष्य तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है यदि हम ऐसा मान लेंगे तो इसमें प्रकरण भी अनुग्रहित हो जाएगा और हमारा बहुवचन जो है वो भी अनुग्रहित हो जाएगा तस्मात सत्य के अनुवाद स्वरूप अर्थवत्ता या प्रयोग वचनाद्यो करनी तो यद्यपि ये अनुवाद के समान प्रतीत हो रहा है लेकिन इसको सार्थक बनाने के लिए प्रयोग वचन के द्वारा प्रयोग वचनों के द्वारा इसकी विधित्व की कल्पना करनी चाहिए प्रयोग करना है इसलिए यहां पर इसको विधि मान लेना चाहिए आगे तस्निश्चय व्याख्यान स्थित तावत अपरिवर्षित होने इस प्रकार यह व्याख्यान होने पर यह अपरिवर्षित ही स्थित है कभी यह निर्णय नहीं हुआ पूर्व पक्ष ने केवल अपनी बात करी तो इसको अनिर्णित छोड़ते हुए एवं उत्तरम अधिकरण हम प्रारंभ करते हैं इसको अधूरा छोड़ते हुए भी अगला अधिकरण यहां पर प्रारंभ किया जा सकती है से Thank you.